الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورة حامی مومن کی اول باب کی سلور عنوانات دو مسلی چاول کی زفاتو نہ دو کمال چدا دا غزات مسلہ دا دویم کی سوک چدی کی جگڑ کی نواب کافری ما یجادل فی آیات اللہ للذین کفروا او دویم عنوان سوک چدی مسلی عقیدہ ساتھی اغیل از عرش ملائک دعا گان پار سلورم سوک چدی مسلی سرا دشمنی کی اغیبان بدا اللہ قہر و غصا نازلی لمقت اللہ اکبر من مقتکو انفسکم. بیا سوار لسم آیات ندویم باب ہوئی کہ اولی دا اللہ عظمت بیان کو رفیع الدرجات ذلقی الروح ذل عرش یلقی الروح. بیا رپسی نقل موسیٰ علیہ السلام کڑو او فرعونیان اوگت بیان در رجل مومن تردید دے پوری و دین رست و عقلی دلائل ذکر کئی او آخر کی تسلی دا پارا دا پیغمبر بیا دلائل عقلی او زجر په انکار د قران سره. الله الذي الله غزات جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ګرځول استاسو لپاره شپه چې آرام کوي پاري کې ونهار مبصرا او یوځه ګرځول دا لیدن کی رض خو لیدن کی نا دا لیکن خلق پاکی لیدن کی دے نا رض لیدہ صفت چور کرے دے مجازن ور کرے چون نهارا مبصرن اہلوہو خلق پاکی وینی راوینی رنائی پاکی دا دلیل پا دیبان تر چل ادوار وقت پیدا کری دی ادوارو کی تو دا اللہ دین دا کولی شکن ان اللہ لذو فضل علی الناس بیشکا چل آخاون دا فضل لے پخلقو ولیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن اکثر خلق خبر نمانی تابداری نکی بندگی نکی ایمم توخ نشتا اللہ وی د شپې دروازه نه خو بل وخت نشته سیوا څنګه داس وخت چې هغه شپه یو دروازه ته پکې سبق وای الله او دا پیدا کړی دی بس ادا پوره وخت دی. دلیل عقلی ذکر کا نو سمرات ذکر کئ چې دلیل له څه پاره دی؟ د معرفت لپاره. ذالکم الله ربکم دغه صفتونه چې بیان شو دا الله دی دا ستاسو رب دی خالق کل شی پیدا کوونکی دار یو شی لا اله الا هو اقرار وکړئ او اعلانو که جنشتی بل حاجت روا ایس سوک که انس دے که جن دے که ملائک دی که انبیاء دی که نور د خلق اولیاء دی اچا سر صفت دولوحیت نشتا لا الہ حاجت روای نشکو لے کارسازی نشکو لے تا صرف دیو اللہ صفت تے فانا تو فکونا می خلقو تاسو کم پلا وارو لشوی دا توحیدنا اللہ یونی دا اقرار نکوئے دا اللہ دا وحدانیتو داو سی آیت مخی انعام کم ترشیو سلک تغییر تقدیم تاخیرو جدالکم اللہ و ربکم تا الہ الا ہو خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل انعام کے 102 کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون اللہ وی دا مخلوق عادت تے خواہ تردی عادت تے چکلواتا آیاتونا بیانے دیو بل پلا اوڑی او دی سر بے نلگی بس دی سر کذالک دقا سے حال او عادت تے باطل پرست یعفق اللذین اڑولشی والتکولشی اگا کسان چپایتن دلہ باندے انکار کئی نبت داغی دا دت چزان لبزے گوری خوا تن لابل دمدتو دنسرتو حاجت روائے زے گوری اردے چی بس او مدارک ذکا وی مدارک چه کل من جحد بآیات اللہ ولم يتعملها ولم يطلب الحق نو افکا کما افکو بس دیو اوڑی سنگ جمعہ کی قومون اوڑی دلیو دا عدد تا دیو دلیل عقلی اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ آزاد تی گردو لی استعود پارز مکولانا والسما بنان آسمان یہ چت جوڑ کردے وصورکم او تاسو لے سمرا خیست شکلو نظر کردی وصورکم شکلو نظر کردی تاسو لے پا احسن صورکم دیر خیست کردی استاو شکلو نا ورزقکم من الطیبات ارزق در کردی دیر صفا و سترا ذالکم اللہ و ربکم داد اللہ دا معرفت دلیلو ندی چه بیان شو ندغا اللہ دا استاس و ربا چه بدی صفتون سر خفی جنے اخفو ہی گئے نو کلے چه دا کارو نکولی شی کنا اسمان نوزمکا استاس و خلقت فتبارک اللہ و رب العالمین برکات بل چا سره نشته کنه چرې نسبت بل چا ته ونکي چې دا د انبیاءو برکات دیو دا د اولیاءو برکات دیو نو تبارک الذی سره وسه چل کئ د دې بیا سمات لبی چې قران ورځې کوي تبارک الذی تبارک الله نو شریکه او سره کسنګ چې ته اغیم برکات لر نو چې اغی سره برکات شته نو بیا شریک شو کنه دی د شرک فل برکات وی ټول مخلوق په دې کې پراته دی ښا دغه جتا ته په نظر باندې پاک مخونه او پاکی او رشتینی خلیخ کاری دغا وی داسه دغا خلق وی خواه کاغی نوی نو عوام خلق باولی وی خواه خدا غی چی ادری کی نو بس بل خبر اینوی آوی دا اهل اللہ دیر برکات تی آو دنی کانو خلق دیر برکات تی آو دا بزرگانوی بس تعلم نم پاکی دا اللہ ناخلی خواه فتبارک اللہ وایخا پس ټول برکتونه د الله دی برکات اچون کې الله دې پارشي کې ورځو کې اسمانونو کې زمکو کې مخلوقات کې برکات اچولې دي کنه باران کې برکات اچولې هغه چې پالون کې د مخلوقات رب العالمین تزکو سره ویخه چې کته برکات نه پیژنې رب العالمین دا صفت د الله زکه کنه چې د ټول نمخ کې برکت تربیت ته چې د مخلوق یې کوي چر مخلوق له الله خپل مناسبو رزق ورکړي دا د الله برکت چې ډیر معلوم دی او مشهور دی هو الحي دغه الله دې همیشه ژوند دې چې پنا په ناراضي انو ټول به پنا کی لا اله الا هو نشته بل حاجت روا او کارساز چلون کې د زمو کو د اسمانونو مگر یو الله دې ها نبی دعوه سورته فدعوه مخلصين له الدين چې تاسو حاجتي او ضرورتي او خامخا وای کایته او ضرورت نه وي نو به سوال کوي دعا زکه دعا کله په معنا د سوال سره راځي چې بقره کې تیر شو اذا سالک عبادی انی پنی قریب اجیب و دعوت تدان ازادان چلا وی سوک سغواری سو مطلبی ساجتی زمانا زور کم کنا اغیطا دعا دا سوال وی خوا او بلی دعا دا عبادت لگدی صورت کی جسم را راضی یا ادعو ربکم تضرعا و خفیا عرب کی تیرشیو 55 او 54 کی اگر تا دعا دے عبادت تو ہی کن اگر کی سوال نہیں بس اللہ تا فریادی ادعو ربکم تضرعا و خفیا تا دعا دے عبادت تو ہی لشی ادریم ای دعا دا دعوت دعوت چه سورې نحل کې اخر کې راغلی او دعو الى سبيل ربك بالحکمت والموعظه الحسنه روبل خلق روبل دعوت ول ورکان د درې قسمه دعا قران کې استعمالي ښه عدل تمرات دعا دا سوال ولی او بلے اللہ لرا پدا سے حال کی چی خالص کون کی اغل رب لنا الحمدللہ رب العالمین دے دا طولو سمرہ ذکر کڑا چی گور دمر نعمتو نا ذکر شو دلیلو نام نعمتو نا ذکر نا دا وحدانیت تغسی تربیت چکی نعمت تے نهر نعمت باندی شکریہ دا کل لازم دی نو او آئے دی سردہ سے قولو او آئے الحمدللہ رب العالمین چو تمام صفتنا د اولوهیت او د ربوبیت او د کار سازه خاص الله لرضی چې پالون کې د ټول جهان دې دیو جن ابن عباس رضی الله عنه ته دا قول منسوب دي. ابن کثیر ذکر کوي چې کانا جماعت من اهل العلم یو جماعت د اهل علم نه نه صحابه او تابعین یا مرونه غي باقاعده خلقو ته امر کو دسو من قال لا اله الا الله فليقل على سرها الحمد لله رب العالمين چا چې دا کلمه وي لا اله الا الله پر حال کې ورپسې دی وي چې الحمد لله رب العالمين ولې دې نه لوي نعمت نشته کنه چې دا نعمت الله تعالی نصیب کی او دا کلمه وي په اخلاص سره دا ډېر لوی نعمت چې نو الحمدلله رب العالمین دې ور سره وي چې دا وی شکریا دا شيخه مخکې اوامر ذکر شو ټول ابیا سورت کې پاول کې حدیثه کې د نهي بیان کړي یوا زنده دي چې زمور په اخر کې ذکر شيو چې غي پیغمبر ته وي تعبد الہتنا تب زمون د الہ او عبادت کوي نو نعبد الہک بس ته الہ عبادت هل تمره غليو اف غیر الله تامرونی عدلتم قل اوائنی نحیتو زخم نکل شوی ما ان عابد الذین تدعون من دون اللہ زدی خبرنا چه زدی بندگیو کم داغی کسانو نیکانو بندیانو چه تاسو تاوازو نکوی بغیر دالانا داغو شرک دے ازخم نکل شوی ما انی نحیتو یو خو به کې تاکید دی ډېر زیات تکه زه نه یې د پاره خو خپل الفاظ شته خپل الفاظ چې هغې ته لا ویلی شي لا لا تعبدو لا تدعو او دی انو نیویتو وی صراحتن یہ ذکر کرا یو بگی دا تاکید چو بل بگی دا مسئلہ معلوم شوا چی صرف پاقل سرا صرف پاقل سرا زین نشی پی جاندے کاغا توحید دے کاغا اسلام دے کاغا ایمان دے پاقل سرنشی پی جان دے چه دا بازی پی رقو دا معتدلہ وغیرہ اشعریہ چه غیوی عقل پدی کی مستقل لے یعنی که قرآن نوی نازل شوئے نخلق با پا عقل باندی د الله توحید معلومول شوي مونږ وایو نه ولی ځکه د پیغمبر پاک نه لوی عقل من په دنیا کې نو کنا هغه عمر عقل الله بل چاله نو ور کړی هغه وی انی نهیتو از سره پاکل بس نه زما ما ته دا لا طرف نوی لشوی دی چه دا بلچه عبادت بانه که خواه نگورو که صرف عقل مستقل وی اگه بیا نوحیتو سلوی چه انو نوحیتو خدا مطلب دی چه دا عقل ننوی ما بلکه دا لا طرف نوی ما اگرا تویلی چه لا تدعو دا خطابات شوی دی کنخا نو پا دی که عقل مستقل ندی دا پتا دا قرآن و سنت نپی جنی توحید بغیر دین نشی پی جن دی خوا او کم خلق چې په جاهلیت کې تیر شوی دی هغه ته د جاهلیت موحدین ویل شي کنه ها نو هغه وخت کې عقل مستقل زکا چې شریعت نو کنه شریعت نه یې کنه بیا عقل پسې وځي اځې کله شریعت شته دی قران او سنت شته دی نو د دې مرتبه لوم بیدا دا بس دکین نو فکر باپا کی که دا پی عقل لذید پا رہے خوا چو پا دی که و فکر که پا دی که داغی جدا او حکم آود جدا دی خوا و ایدمان کلشوین دا اللہ طرف نام دسنا دا شرک نا چیز بندگیو کم داغی کسانو چتا تو تاواز کوئے بغیر دا اللہ نام لما جاءني البينات من ربي كلا كلا چراغ لما تا بينات دليلنا ذو وحدانيت ترى بعد خپل ربنا زدغنا من شيم شرك بنكه نه دي توي كنها چمون وای چکم ده راشي چه تأمرونا بالمعروف و تنهونا عن المنکر نمونگ داغی مانا کو دا معروف پا توحید سرا ادا منکر پا شرک سرا مغی دل تکڑی قرآن کنا دوی سور حامی مومن آیات چی آسات دوی دل تکڑی دا چه دا معروف نبرات توحید دے و دا منکر نبرات شرک دے ولی انی نهیت ان اعبد الذین نهی شوی دا خود شرک نه چې بندگی حکم دا کسان اور پسې وی عمر تو امر شوی دی د معروف معروف څه شی دی ان اسلم لرب العالمین توحید اخلاص دا معنا په خپل قران کې چې امر بالمعروف توحید توی نهی عن المنکر شرک تا وی قرآن پا خپل تفسیر کی باز دا باز خواه بیا دلیل عقلی د انسان د نفس نا پیش کی والذیم اللہ غزات تے خاص اللہ غزات تے خلقکم من تراب چتاسوی پیدا کرے شورو اکڑی وا من دے ابتدا دا پار رازی دے انسان شورو شوی و دا خورنا دے تا من دے ابتدا وی کن ثم من نطبت ابیاد نطفینا ثم من علاقت بیاد علاقینا ثم یخرجکم طفلا بیتاسو دنیا تاراویست ما شمان ثم نذرا دافل ثم يبقيكم بيجد جاب حق ذا لا اراده وا چې دنیا کې ولجون ورکوما نو يبقيكم تاسو یې پاتې کړي دنیا کې سرزی پورې له تبلوغ شدکم چورسه ځانې خپلې تا ثم بیا یعمرکم بیا د لډیرو مرزر کی لتکونو شیوخا عاقبت دائی چتا دو بوداگان شے شیخان شے ومنکم من یتوفا من قبلو بعد استاسو ناغسو کی چوفات کریشی مخک مخک د بوډا والی نام مرتبه د شیخو حتی نرسی شیوخ ته نه جوړ نشي. دا کارونه څه د پاره کوي؟ يفعلوا ما يفعلوا ذكرون كي ولتبلغوا أجلا مسمى دا ټول د دې لپاره چې ورسه تاسو باندې معلومي مقرر شي پوری چې موت ته دا ټول هغه ته چلخه چې څوک ما شموالي کې د وخت رخصت شي نه ډیر وخت اوري اوسوک د بلوغ نمخ کې ناغم داسي څوک په ځوانه کې څوک په بډاوالي کې تا ټول چینو اجلم مسمى مرکتا رواني خبره یو به کې اثبات د قیامت شو بل ولعلکم تعقلون بل دې لپاره چې عقل نکار واخلې فکر او سوچ کې پدې کې چ خالق او مخلوق جدا کې چې خالق هغه ذات دی چې باغه باندې دا انقلابات ناراضي تک په انسان چې راضي چې ماشومی او بیا بلو بالغ شي او بیا شیخ شي او بیا شیخ المشایخ شي او لوی قصه دی الله عز دین منزه ده تعلکم تعقلون تجساسو کم اوی دا مخلوق دی او خالق دا دینا پاک دی خوا بل دا ام معلومه که چه خالق شتا اسی کارونا نکی گیا سی خوا بلکه دا اوزاد شتا دی چه اگر پی انسان کی دمر تصرف کئی دمر تصرف پکی کئی دی د خپل ځان اختیار نه کنا رد په دهریت باندې ښا چې څوک وي چې خدای نشتا وې ته څنګه رالي دنیا ته یلې کا تانه ته بوس کومه ته په کوملار رالي تاسو لږه لار معلومه ده اوسو کچر بیا ضرورت پیښ شي واپس ځي کنا انه على رجعه لقادر اولاد ته معلومه ده تاسو لار نه معلومه نو ته څنګه دنیا ته پخپل رااله ندا یو ذات ته چې تیر اوستي ښا ندا به یقین وساتي پاغه به عقیده ساتي چې الله موجود الله حق او الله واحد عقل دې دې پر انسان لور کړې لعلکم تعقلون ابي عذاب عمر سري چې عقل فکرو کې چې الله واحد لا شريك دې زګه دا کارونه یې څوک نشي کولای دلیل عقلي هو الذي الله ذات يحيي ويميت شوګر ژوند دي کول کې او مړ کول کې کله چې خوخه یې کني خوخه وچی فیصل راشی نو اللہ و توی دان سامکا اگر سوک دیری چی غوی چی خدای باس دا دیر دی کنا او دیل وڈوڑے سوک ور کئی اللہ وی تبی غمشا زبا خپل سر پورا کوما زبا خپل شمار پورا کوما یحی او یمیتو خوا پیدا قضو آمرن کلاچ فیصلو کی دیو کر انما یقول له کن فیکون بشکو یغی کارتا چهوشا نووشی اگر تسو گران را چطو بیا بیا سنگا جوان دکی بیا نبات کن فیکون آخری زجر دا پارا دا مجادلینو اصل و رمضان لے أَلَمْ تَرَ تَنَغُورِ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ چې جګړې کوي حق پرستو سره په دلیلونو د توحید کې ابن جریر وای دلائل توحید الله دې کې جګړې تاسو یې په کې ځان نه لګیاي ها ان یسرفون دې کوم په لواړو لشو الله یې زغلار خو نه دا معلومه چې دادی ان یسرفون کذینه تاسو کې چیز دا څه چې په دنیا کې په کومه نظریه ژوند تیرې کنه ها دا نظریه ما ته موخه یې کنه ها ایرورا دا څه چې سکه کنه چې عقیده دې شرک ده او عمل دې بدعت ته او ژوند او معیشت دې رسمونو او ریواجن نه ده ها نو دا کتاب ما ته موخه یې کنه ها دا کتاب کم ځای دی انناوی انناوی صرفون در دیو جنوی خچ دا خو یو کتاب کی دا سنشتا دا صرف دا دید شیطان او دا نفس پا کتاب کی دی چی دا عقیده دا شرک عمل پا بیدتا او جون پا رسم و رواج دا بورو دا بردست دین دے کنا خدا گوری کتاب کی نشتا خواه اللہ ای کم پلوالو لشو دا قرآن نا کم پلوالو لشو دا توحید نا چی دا سوک دینو اللذین آکسان دی کذبو بالکتاب چی قرآن خو بالکل نمانی توبت کرو دا خو بالکل دا کتابونو نیستے دے بالکل د کتابونو د نصاب د نصاب د تعلیم نه استه نور ډیر کتابونه وګشته قران پکې نشته هټو کې اور پوری جوړ کړی دی ښا تو کتاب کتابونو کې یما پروت په خوشو تا خونو کې یما دا هیرا چې دی خلکو د قران څومره بی عزتي وکړه او اکل وی قرآن دنیا نا پاس اسمان تروانی گی او خدای تا پیش کی گی اتا چالا ام لے گلے وی تا لے را لے گلے دکن خوا تا تا توی کن خوا چیزا چالا ام لے گلے اکل وی قرآن دنیا نا روانی گی اسمان پلوری او زیرب تا پشوری او یہ را در شاعرانو ظالمانو کار دی خپل ځان نه یادی فکر نه کوي دا سل را لېګل شو او بیمار سلنا وی رسولنا تکذیب کوي د قرانم او تکذیب کوي دا غی عاقدی ګورو ته ولي چا به وی چې هغه خوې چې مون قران منو همغه هر سال تلاوت کوو سورۃ یاسین هم یاد کړي سورۃ تغابن هم یاد کړي سورۃ نلاوینا کنا بما ارسلنا به رسلنا اگر ازیله زله خو نزی کنا ها چې قران د څه د پار نازل شوی او هغه خو ته نزد کوي کنا و بما او باغ توحید باندې چې لګلې د مونږ پاره پیغمبران په قران خو توحید راغلی او ته شرک کې او یز قران منما ګوره مشرکان دي هر قسم شرک کوي او موږ قران ویلې دي موږ باقی د تلاوت کوو زمو په کور کې ټول ناری نه زنانا ها او بما ارسلنا به رسلنا تاسو په قران کې هغه مرکزی مسله نه زده کړی فسوف یعلمون زرده چې پوهه بشي اذن اغلال فی اعناقهم کلا چې پلن پلن توقونه به د دې پسټونو کې ها والسلاسل انزنزرون بعد دې پخپو کې یسحبون بالحمیم راخلې بشي په ګرمو بو کې ثم فی النار یسجرون ابیا پور د جهنم کې رواتکړې شي استا خو خدانو کدی تغاړک دی کنه استاد پاره والله دغه سزا مقرر کړی د مشرکا چې تا ژوند عقیده په شرک عمل په بدعت او ژوند ټول په رسم او رواج زغین زا جوړ شو کنه اغلال د دینه جوړ شو سلاسل د دینه جوړ شو په دنیا کې ستا په سټ کې غلط نظریات پراتو او کډیر به تخلق وی چې وروزا فریضا قران راغلی سنت راغلی د خلقو خبرې فریضا وا تب خپل خلق خلاصي خپل مشران او خپل استادان او خپل پیران او خپل دې نه شي خلاصول ادي واقع ملاوي اغلال ته جوړ شو کنه ښا دغه نه باغلال جوړیږي ښا او تاجی جون پر رسم و رواج تیر کرده کنا نوست سلاسل زنزیرو نواتی جوڑی گی او دی پا خوک پراتی خوا دا سزاگانی دا دی خلقو خوا بیا جی شاٹو نوالور کی نوزبت نتا پوز کی سم قیل لهم بیا باویلی شدی تا پسوال کی اینما کنتم تشرکون من دون اللہ چرت دی حقا استاسو آلیہا استاسو حاجت روا استاسو کارسازان چتاسو با شریکول دا اللہ سرا بغیر دا اللہ نا ہر سوک چیو او اس کم دے دی اگر طول دنیا موجود دا اولین و آخرین طول آغا دی حاضر دی استاسو آغا پاکی نشتا تا پوسو کہے کنا چاگی چا تا لارکا دی وړې منډې ترلې وی قالو بو یذلوا عنا رخصنو رخصو موږ نه ها او بیا وا وی چې نا بیا وا ته فکر راشي ها یا وا ته سو کوی یقه مقل ذاس موای چې رخصو موږ نه وی تا خو ځان د خپل خلین راګی راوي چته وای چې روک شو زمان نو خامخا به وای چې وګورو تا ها وکنه خو دې وې زمونږ نه روک لاس مو آیا ها څنګه وایو بل لم نکن نذعو من قبل شیئا یړ ځان خلاص کړه ها نو مونږه په دنیا کې چې مونږه आवाज کړو چاته اچاته مونږه مونږه आवाज نه کړې مونږه چرن دی ویلې چې لوی ځوانه ها دا ما ویلې مون خو چرن دی ویلی چې هغه اوس مون خو چرن دی ویلی چې رسول الله یا حبیب الله یا ګورات چورلټ انکار وکړي ها دا دروغ دی د دی ها نو مونږه چې مونږه بلنه کوله په دنیا کې زسه شي کذالک یذل الله الکافرین الله یذقسی گمراه کی الله کافران چې دنیا کې ګمراهونه هلته به ګمراهي ښه او من کان فی هذی اعما او فی الاخره اعما دنیا کې د قران او سنت توحید نه رخصې ویو هلته به جنت نه رخصې جنتیان ودا سوچ نظرونه کوي کوي چې راغی نشته دی چې اوی نشته دی چې څه شو ښه او غیبال ته جهنم کې پراتې ساړو ولې شوی کذالک یذل اللہ الکافرین ورزلته کې تشرکون معنا وکړه کنه قران چې شرک ستوي رامزت شي ولی انما کنتم تشرکون راغي وی چې بل لم نکن ندعو مونږه هو شرک نه وکړې مونږه هو आवाज نه کړې دنیا کې بل چا ته اوس یې علت ذکر کړي دی باطل پرستو چوگور دادم رسخ عذابونا وسکت چال پخپو کی زنزیر واجه کنا امرے کے وللوی توق واجه کنا توبا توبا ناقا با سمر چیغی ویلتی بٹکیو چی خلق ما اخلاص کئے گو رہے ما اخلاص کئے ما اخلاص کئے امالو نبور کی دولتو نبور کی او دا دا ملک شفاعتو نبی کنا نوې قیامت کې وسکه الته خدا نه چلیږي ذالکم دا عذابونه چې دي تاسو ته هم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق دا په سبب د هغه عمل چې تاسو به ډیر خوشاله وئ په زموږه کې په دنیا کې په سبان دی بغیر الحق بالشرک و عبادت الاوثان مداری کوئی پرتا سو پدی خوشحاله وے اپ دی بوم یو په لوم بارکی ور کولا چې شکر دې چې الله مونږ ته حق نصیب کړی دی لو یا زوانا پنی کې را راسیا نا بل بوی الحمدلله چې الله مونږ ته صحیح دین نصیب کړی دی یا غوث دا مستای به کولی پدی ښا یره دی خلا پرې دا زمونږ وخت کې کوم استادان یې راغلو ها وګورئ په دې کتابونو هغه خپویدو دا اوس خاصه ځان خلاصې دوکې ورکی طالبان نن دا چللې نن هغه چللې بس هغه په کتابونو خپویدو مونږ ته پاتہ دا چاته وی شیخ الادب وی او په کې شیخ الادب نا شیخ الادب چې ما چټی شو دولس بجې او پاسې زبا طالب تبه وی لاس راکا پیر بابا پنه کہہ را رس پاوسې مونږ یې راخو ځکه چې دې زمونږ د زورنې د پاره وي چې دی خو غوسه شي ښا دا به وي ښا نه له کده ته ځان له زور ورکه ځان له ابیا مون خبر شي او مردان کیو مردان کې چې خلق وي دې سپېمو کې دغه کې ولا مالوچ ورکړیو توګه چې هغه قازورات به وي پس په مور اتلو یا خدای توبه بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق الا وی دا عذاب په سبب دا دی چې تاسو به خوشاله وئ په ځمکه کې په دنیا کې په شرک او په بدعت باندې څومره خوشاله دي او خوشاله دې کوي چې نور سامان نو سره ډیر دي کنه ها پیسا ډیر ادا او دغه سامان نو زینه ډیر دي خوشاله دي ها ده خو تفرحون شو خوشالي او بما کنتم تمرحون او په سبب دا غي چې تاسو په کې کله کله مستیوم کولا او کنه دغه مستی ډیر واقعات یو په خوانیو اکوڑا خټک او اوی یو طالبان د شپې دا چل کوخه یو به پکې سې چوکو نو سپلې به غاړه تواچولا چې دا سماتو ماچا ده کنه اسوې پولیسان کراسوې اسو کوي د ملک د اقرب ګروپ په د شپې دا غي دا چل بوخه صوبت خو اداګه سې دا وسنې چې دي د دې مستی خو جدا ده کنه دی خو چې بیان نه کوي حق پرستو پر ټوکه مسخري کوي او دا ختمونه کوي او دا خوراکونه کوي او ما خامونه او چې دا سي خان دي خوشاليږي چې یاره خو وي ايو بل تبوي جي پنځپيريان نزان ساته غره ښه کني اوږي ته کې بغیر زه ښه اغی سره سنشتہ گوارے رو جیبانی سی دخو اللہ منگلوی دخو پلو مشرانو پا برکت باندی دا نعمتو نراکلی نعمتو توی گوارا ما خامنو تا او جمو تا ایو لسمو تا ختمنو تا چکم خوراکونا باگی کئی کنا نو دیتا دا اللہ نعمتوی دمرا مستی تم رحونا مستیبا هم کولی پا باطل باندی ادخلو ابوا بجان نما زیده داخل شه دیرو دروازو د جهنم تا خالدین بیا می شوی پاوی کی و به سمست المتکبرین دیر بد الله تبدوی کنا زیدو سیدو ددا سے تکبر کو ان کو دا متکبرین دی کنا تکبر ستا ہوئی بطر الحق چی دا حق نے انکار کہے وغمت الناس احق پرستو تا سپک گوری اگی پورو ٹوکی مسخری کہے دا اخیر کی تسلی پیغمبر لا فصبر و پس صبر کوا انما وعد اللہ حق بیشکا وعد اللہ یقینی دا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ كَمُنْغَ أُخْيُتَا تَبَعْضِ عَذَابٍ چیدی سر وعدہ کو او تو موجودی پا دنیا کی نمستا سا فیدہ باکی نشتا یاداری چیز من قدرت شتا دیکھا نا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ فَإِنَّا قَادِرُونَ او نتاو پینکا یا من بودو تالر مخی مخی ولی چی بودی دو نتاو بیا اونوی نیم بیا ویسو من قرآن پخپلوی خواب چی پیغمبر کلا دنیا نلال شی نو آغا بیا سنوی نی او تا دا امت دا حال پتا نشتا دی نا دا عذاب و نا دا ثواب او نتاو پینکا اگه سر ذکر آوڑی نورینکا او نتاو پینکا تا دیو بالمقابل لی خواب کو خیو تا تا چې ژوند دی چې ژوند دی نو ارسوک ویني اوري تاسو او تا پیننکا چوفات دي کو نو بیا باندې ویني کنه بیا وسو ویني خو خیر دی فایله نا یرجعون مونتاز دی راتللی واپس کی زللی ولقد ارسلنا رسلا من قبلک یقینا مونږه لیکلی دی ډیر پیغمبرانو ستانه مخ کې منهم من قصصنا علیک بعضی دینا سوک دی چې مونږ بیان کړی تا ته په دې قران کې اگر کډیر لګدی امینم لم نقصص علیک او بعضی هغه دی چې مونږ ندی بیان کړی دا ته نو هغه ډیر شی دی چې مونږ ندی بیان کړی کنه هغه ډیر شی دی از اون پس سرینو دای ورمان دی تردی چه حضرت علی ام ویلی چرک دانور نو بیان کرده و پخواوی یا پیغمبر راغلی و دنیا تا حبشی و تور تک تور یار چه ده بیان کرده من نچه نی بیانی نو بیا پا که حبشی کم نوی داغدیر ناشنا ها اچی براغه هغه علاقه تا خلق بوی بیا دا کورن راوتا توبه توبه دیوتن نبا دوم را یریده توبه توبه خدایتا اوغه بوی کورتی تا پس ایره نخوتا چه داغه دین بارا مندکلن وچد باقل یا خدایتا نمین من لم نقصص علی که غامشتا بس غوم دی نورم الله نه دی بیان کړی مونږ څوک اما کان لی رسولن ایات یا بیاتن الا باذن الله خدا پکې نشته ګوره ها خبره دا اصل کې چې کو بیان شوی دی کنه دی بیان شوی خو د ټولو حال دا دی چې د معجزې اختیار ور سره نه و ها اگر که هغه حبشي غلام پکې ها په معجزه اختیار چا سره نو ښه نشته هیڅ یو پیغمبر په اختیار کې چراتلو کې په معجزه سره الا باذن الله مگر په وس د الله د حکم سره الله چې الله اجازه کوي څومره چې راوړي دا ټول د الله په اذن شوی ښه که موسی علی السلام معجزه وی کړی سه خدا د الله په اذن شوی ښه پیدا جا امر اللہ کلچ راشید اللہ فیصلہ قضیہ بالحق فیصلہ بو کلیشی پینصاف وخسرون آلک المبتلون اډیر ذلیل بشي او ډیر رسوا بشي دغه فیصله په وخت کې اونالیکا وخت نه عمرات دي او یا په دغه ځای کې چې محشر دي باطل پرست یار سوم رضی الله وی دی وړي رسوا شي ښا اخیری دلیل الله الذي جعل لكم الانعام الله غزات چې ګرځولې تاسو لپاره ګرځولې دي ځا ساروي پیر فیضی لترکبو منها چې سورلی کوي په دې کې نه ټول نه دي کنه بازي دي اسونا بخان امنا تاکلون بازدا غدی چې تاسو ته خوراک کوي ولکم فی آمنا فی اوستاوز دا پارا پا دی کدیر پیدی دی ولی تبلو علی آحاجتا فی صدورکم او چی ورس ایتاسو ورس اوی پا دی سارو باندی اخپل حاجتنا ضرورتنا چستا دو پسینو کی دی فی صدورکم ولی او کار چی او بندنشی کولی نو پڑی بوجی کنا چی خود ایتا با سنگا کی پریشان ہے فَالِيَا وَالَ الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ او پا دی سارو بانده چکم پا که دی سوارلی دی گواره خواه اغای آدم پا وچ از مکاو پا کشتو بانده استاسو سوارلی که دیشی ویوری کم آیاته او خیط استا اللہ نور دلیلونا دا پل وحدانیت فا ای آیات اللہ تنکرون نبا کم دلیل و دلیلونو د الله د وحدانیت او د ربوبیت تاسو انکار کوئ تاسو شته پکې اول ام یسیرو فی الارض الله دې نګر دی پزماکه کې وین درو چوغوري په نظر د عبرت سره کای بکان عاقبت الذین من قبلهم سرنگ شان جام داغی کسانو قومنو چه مخکد دینو اگر دے عادیان سمودیانو گو رے قوم دو شعب علیہ السلام و قوم دو لوت علیہ السلام دا ملکونو گو رے اگر دے دا عبرت اسباب دی کانو اکثر منهم اغیو پشمار کی ام دیاتو اکثر من دیاتو دین پشمار اشد قوتن او ډیر زیاتو په قوت او په طاقت کې واسانن په ارض یو معنا او د ابادولو د زمکینه چې هغه سم زمکه ابادول کړی و او مدني چې ناغستو او سره سپینیه چې نارایستو نو دی هغه نشي کولی ها واساران بلارد ایا اثار نمرد تغی تعمیرات قصورهم و مصانعهم دی تغی اثارو کنو گرده حبل داوی چو مشیهم بی ارجلهم بی غیو پیاده کرده در دا قومنا نو غیو پیاده کرده در خلی دا انتظامات خونه لکه دا وز چی دی کنا کو اصونا او خانو اچه غیو سوارشو نو خوبیات لیشو دیو جن آغی چر نو سوارشو یا سی ظلم سلک او پدی چار پایا نو باندې نو ټولمر وې پیاده ګرځې ته زه خو نه په لغبل شي نشته غړ چې پاغه سوار شي وي مشيهم به ارجلهم ولي لعزم اجرامهم ډیر درانه وزن نه وفا الله وی سي ته جوړ کړو وینو له ډیر کړو وینو له غټ کړو دې دنیا کې یو فماغنا نما کانو یک زبون یو معنا چې معنا فیشی اس پیدا ورک نکل دی لران اگر پلو کارونو کسبونو د دنیا اغیم په سونو کال باندې دنیا کې تیر کړو. ولی چې دریو سو کال وشو نشوند وېش نشوا. ها به دې جوړ بالغ شو خاروګان به وکړي چې بیا نور به سمرو مرو او ایس پا ماغنانو ماکانو اکسیبونا اگا عمر پا دی غرونو پا گٹو پوونو ام تیر شو اگا پاغی ام تیر شو خوا بس ایس پر اخرانا ماکانو دی مانا چی ما استفام یشینو اللہ وی فما اغنا سفید ورکلا ایوشین اغنانهم کمیو شی غل فیدا ورکړه خپل مالونو ول ورکړه کبدنونو ول ورکړه کا خپل د دنیا کارونو ول ورکړه ها زګاری چې وای کور جوړاو نو په خرو او ټرکونو کې بیګټ نه راوړي ټرکونه کم دیو بس لا وړیو انبه کخې بیل چې چلولې و یو گٹی تبیلا سلم که نوا بیڑولا نبت پوگا بیو دو گٹی کی خودی اراروان بڑتا چیز ودری پیری بیو کلنو کور بات جوڑ شو اما آگنم ماکانو یک سبون دیتا ساجدی خوا فلما جاتم رسولم بالبیناتی کلا چراغ لدیتا پیغمبران ددی و بیناتو سرا پا دلیلنو سرا معجزو سرم فریحو بما عندهم من العلم خوشحالشو باغی علم باندی چیز دیکم علمو پا دنیا کی یو مانا دخپل دنیای کارونو کسبونو باندی با خوشحالش چی مونگا سنگا کورونو جوڑو دا سوکنشی جوڑو لی منګ مکانونه جوړو ځای څوک نشي جوړي منګ زمکه آبادو او فصلونه ته وباسو تاسو بل څوک نشي کولای د دنیا علم ښا زمونږ وی ډیره تجربه ده یو زمانہ پاین زمینه لږه زمانہ خوشاله شو پاک علم چې هغه وخت کې غي سره و چاگه علم سو ده فلسفی ده دنیا ده علم علم نجوم استورو کی دیر مهارتو ده کارو چی ده استوره پا دیو اخراخی جی حدیث رو پا دنیا کی ده انقلاب رازی ده بل استوره پا دیو اخراخی جی ہوگی که پا دنیا کی شروناو پا سادون رازی پا دی که لگیاو دیت علم نجوم وی دا ټول شهر او جادو ښا ادا دیوالونه ترکړي ښا ایم اے ایوب صابری ماهر علم نجوم جو چاهو سو پوچو دا اوسم لیکلی په دې دیوال فرحو ما عندهم من العلم اوزم دال لکھا او دو قرآن و سنت مقابلہ کی دا موجودہ علمان چی زانتا ہوئی کنا ماستران دی پس خوش آل دی پس عرفا و نحوا و فلسفا و منطقا و ریاضی اصلا دی چی وردی ولنا اگر چی کم پاکی ماہیرو اگر اتلی دا دنیا نا و دی بس دی اگر میراس راتین کڑے دے اپا دی باندی پہر کئی او قرآن و سنت تی پاتی شوی دی خواه لی مانا دام دا فریحو بمائن دام دا توقی مسخری بے کولی پاگی علم پوری چی پیغمبرانو سرا عندهم کی وزمیر پیغمبرانو تشی دی با توقی مسخری کولی پاگی علم چی پیغمبرانو سرا لکه اوسم دی کنه یعنی هغه وخت چې حضرت شیخ درس شروع وکړ نن شپېته کاله او یا کاله مخکې نو دې غرونو کې کوم دا زاړه زاړه مولانو کنه هغې به خاندلو دغه علم نه دی چې ان الذین کفروا بشکا کسان چې کافران دا وی په دې پورې به خاندل ښه الک علم څه ته وی علم وی قاضی حمدالله ته وی دا د منطق کتابونه دي ښه توبه خدای علم مرزاهد ملا جلال ته وی دا کتابونه دي خلقی لوی او په دې کې خلق ځانو نه زاړه کړو او ګرځې دبا الک په مرزاګانو کې څوک ماهر دي نوی بے چکیسر عنایت اللہ مولی سے ہو او ہو طالبان ورپس منڈی والی تو او پا قاضی حمداللہ کی سوک ماہر دے تاد مرتنگ مولی سے ہو مرتنگ مولی سے ہو یا را او نظیر صاحب یق سے ہو تاد آگے زمانی منطقیان ہو ردیبہ دا قرآن و سنت پا علم پوری خاندلو ذکر علتا بشاپور کی بشاپور شیخ درس شورو کو یرا اجی سمر خون بے ہو پاگا وقت کیا خدا ہے تو سخو غرونو او سو وقت دا سے دیر سادو امونگ تا بیا طالبانو قصی کولی چلتا تلیو ویرد آگر غٹ چینکو نئی او سار مال دا چونی گردی او راولوی اینشی طالبان لبی چیرہ ٹولو لکھا ابیا با شاپور شیخ درس شورو کو نگر دی من تقیانو پاگی پوری خاندلو پیدا خو گہرا علم ندے کنا پوری دا قرآن و سنت دیتا گہرا علم نوی گہرا علم اگا خپل مرزاہد ملا جلال تویخا فرحو بما عندهم من العلم خا دری معنی چا دام کری دا چی فرحو بما عندهم طولو کی ضمیر پیغمبران تراجی چی پیغمبران با داغی اغا علمون توقاتو نو شکریه بیدا کرا خوشحال بشو پاگ علم چی دی سراو خا چی شکر دی اللہ چی مونگ دی داغی قیل و قلنا نسات لیو خا چمون دې دقیقي له خپل نن ساتلی یو ښا توبه توبه هدي طالبانو با یاره ظلم خپل استادانو سره ظلم کړی دی تکه تقریبا نیم کال به په خطبه کې تیر کو او هو د سلم خطبه باندې اخلاص دې سبحانه ما اعظم شانه لا يحد ولا يتصور او په دې یو یو ټکی باندې به ورچی سور مدد سبقونه وی خواه پیغمبرانو و شکر ویست فریحو خوشحاله و شب معنده من العلم چه علم خواه اللہ مونگل را کرده خواه دادری معنی اول معنا مشهوره ده خوشحاله بشو اغا قومنا داغی زمانی اهل علم فاقی منطقه و فلسفه چی دی سربو وحاق بما كانوا به يستهزئون نازل شو په دې باندې عذاب چې دی بور پروتو کې کولې چورګه تا قرآن پروتو کې کولې چې کانګړای دا نه جوړا شو بما انزل من العلم نو خدای دا نه نعمتونه واغستو سترګې وګونه ارسو داسې حال وشو ها بما كانوا به يستهزئون فلما رأوا باسنا کلا چې ویل عذاب زمونږه په دنیا کې ټول قومونه ښه قالو نو چې راکړه اوس وځه سبق یاد شي ښه آمنا بالله وحده په موږ خو ایمان راوړل په الله باندې په توحید سره او کنه دا او فطرتي توحید ده کنه دا خو د هر بنده په زړه کې شته په فطرت کې شته خدا نور باطل پی ده پاسه شوی دی فحتمل السیل و زبادر رابیا زبادر رابیا پی ده پاسه شوی دی نا فطرتی اولا پٹکڑه دی خواه و چې کله داسې وخت راغی چې د دنیا نه لاس اوچت شو نو آمنا بالله وحده او کنه دا تعلیم دی ښه دا تعلیم دی اصوفیه بازو خواه خبره کړی دا خدا بازی داسی اگه دیویلی چه بنده اترک کل شئن سم تعال چه اللہوی چه بنده اترک کل شئن سم تعال هر سپری دا نو بیا مال راشا مال چه رازی نو دا نور گوڑی موڑی دا نور گوڑی موڑی اپری دی نو بیا مال راضی ښا او نو چې قومونه باندې عذاب راغی کنه نو هغه ګوډی موډی پری خو دا ښا هغه اوسن موسن ته نه پاتې شو ښا اوس آمنا بالله وحده يرحو په ډیر خواخه ده خو ستانه فوت شنو ښا چې دا په اول کې ویلو کنه ډیر خوان به کړو ښا ډیر برکت به د سره تا په داسې وخت کې وی چې هغه چوچوټی شوې ده چوچوټی شو نه دیراله آمنا بالله وحده وکفرنا بما كنا به مشرکین زمرا پوښیو ها معروف او منکر او پیجند مون کفر کو پاغه چې مون باغی شرک شریکول د الله سره دوړ خبره وکړه اللاوی دا وخت نه ده کنه دا هر کار د پاره وختي د توحید د پاره وخت ده فلم یو کو ان فاوم ایمانم پس نو چې په دا ور کړې وی دي لاره ایمان خپل لمارا او باسن عقل چې ویل دا عذاب زمم اذای واز دي لنا سنت الله الی قد خلت فی عباده دا الله سنت دی دې جاری کړی دی ها سن الله جاری کړی دی الله دا سنت هغه چې تیر شوی دی په بندیانو د الله کې وخسرون الکل کافرون تباہ و برباد شو په دغه وخت کې په دغه ځای کې کافرانو او مشرکان د دنیا خاتمه خراب شو سورہ حم